είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Αν μπορούμε από το control να έχουμε πρώτα την εικόνα και να διορθώσουμε μετά τον τίτλο. Μπράβο, Βασίλη. Και τώρα, αν μπορούμε να διορθώσουμε και τον τίτλο, είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε την κανονική εικόνα της Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Βασίλης Μύτικας σε μεγάλα κέφια, Νικόλας Ρενικόλα και η Ζωή Παπαδοπούλου κοντά μαζί σας πάλι και σήμερα. Το καλύτερο σε όλα αυτά είναι ότι δεν έχω monitor μπροστά μου που να δείχνει το διαχειριστικό, οπότε δεν ξέρω τι εμφανίζεται από κάτω όταν μιλάω. Όλα πάνε καλά, Θάνο. Το φαντάζομαι, ναι. Δεν θέλω στεναχώρια. Όλα πάνε υπέροχα. Το βλέπω με καθυστέρηση. Στα πρόσωπά μας. Το τρόμο. Ναι. Είναι ασκήσεις συγκέντρωσης όταν βλέπω τα μάτια του πουλί να γουρλώνουν ή του Βασίλη την ώρα που κάνω έναρξη. Ο Βασίλης έχει αυτό το poker face εδώ μεταξύ. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Είχαμε, όπως καταλάβατε, ένα πολύ πολύ μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μικρό είναι το πρόβλημα του ενός τετάρτου. Αυτό ονομάζουμε μικρό τεχνικό πρόβλημα στην γλώσσα του The Press Project. Αλλά εκεί που έχουμε τεχνικό πρόβλημα, τσουπ, έρχεται η Ευγενία, πετάει 10 ευρώ, κατευθείαν δουλεύουν όλα, παιδιά. Ρολόι. Γίνεσαι σαν την Ευγενία. Λάδι στα γρανάζια. Όπα. Φανώ. Παρακαλώ. Μεγιά το κούρεμα. Γράφω, αλλά γιατί ξεκινάω από το κούρεμα μου και όχι από τα χρόνια πολλά σου. Ποιο εγώ θα τα πω, ρε, θα είναι τα χρόνια πολλά μου. Θα πρέπει κάποιο να το πει. Θα πρέπει κάποιος να σπάσει το ταμπού να μιλήσει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο ή τέλος πάντων για μένα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μας. Τώρα να πω να αλλάξει λεζάντα, άστο, δεν θα το πω. Όχι, θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Ναι, καταλαβαίνω. Θα τα καταφέρουμε. Πιο κάτω, όλα θα πάνε καλά. Όπα, δέσε. Ρε Βασίλη σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Είναι συγκινητικές. Έχω δεχτεί χιλιάδες ευχές από το. Μπορώ να υπερβάλλω, δεν είναι. Ναι, λέει, τσάμπα είναι. Άλλος λέει τώρα άλλα και άλλα. Χιλιάδες ευχές τις τελευταίες 4 μέρες. Είπα μια που το ξεκίνησα, να δώσω λίγο. Βάζε. Μαύρησε ο πουλής. Λοιπόν, έχω κάτι να πω γι' αυτό. Να πεις, δεν μαύρησε ο πουλής, λάμπω εγώ, αυτό είναι. Κάτι από τα δύο. Οχ, Κώστας. Γιορτάζω και κερνάω χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο. 10 ευρώ που πάνε κατευθείαν για μένα. Αυτά τώρα που λέει γιορτάζω και γερνάω χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο, εννοεί 10 ευρώ για μένα. Να διαβάσετε το βίο του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Εντάξει. Ο Πάνος γράφει πολύ σημαντικό μήνυμα, αξίζει να μεταφερθεί. Χρόνια πολλά, πουλή. Ναι. Αν δεν διαβάσουμε αυτό, τι θα διαβάσουμε τώρα. Το δωρικό, απέριτο. Γεια σου Κότσο, η Σόφη. Εντάξει. Μα, να το διαβάσω όλα. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Όπα. Η Ξανθήπη, 2 ευρώ. Μπαν! Και πετάγεται το 2 ευρώ. Η γυναίκα μου φωνάζει από το μέσα δωμάτιο, χρόνια πολλά! Βάλε μας λίγο πιο δυνατά να μπορέσει να ακουστεί. Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε τη γυναίκα του Στέφανου. Βαγγέλης γράφει, χρόνια πολλά. Α, χρόνια πουλιά. Πουλί. Πάνω. Μετά έχει υποθεί και στα γενέθλια αυτό. Μετά το Plafond der Lion νομίζω ότι... Έχει τερματίσει το θέμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι πάνω μέρα τώρα... Πάνω εκεί που κλείναμε τον εορτασμό των γενεθλίων, έχουμε περάσει τη γιορτή. Τι κάνεις? Προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι φωτιστικό το ζήτημα αυτό, ότι δεν έχω μαυρίσει. Είναι λίγο... Θα σας το εξηγήσουμε, παιδιά. Θέλω να πω ότι γιορτάζουμε, λέει ο άλλος. Κάνε ένα blog, σε παρακαλώ, Ζωή. Τι γιορτάζουμε. Λοιπόν, από σήμερα και μέχρι τις 31 του Μάη μαζεύουμε ήδη πρώτες ανάγκες για να στηρίξουμε τις πολυεθνικές ως ένδειξη αλληλεγγύης κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα μήνυμα που μας ήρθε τώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση. Οι πολυεθνικές υποφέρουν μετά τις πολιτικές κυβέρνησης, κυρίως τις επιστολές του Κυριάκου. Και βάζει 5 ευρώ σε εμάς. Αυτό να πούμε ότι μπορείτε να το κάνετε όλοι. Δηλαδή, σε ένδειξη συμπαράσταση στις πολυεθνικές να βάζετε λεφτά στο The Press Project. Και μην ανησυχείτε, εμείς θα κανονίσουμε να φτάσουν τα λεφτά σας εκεί που πρέπει. Ναι. Χρόνια πολλά στο πουλί, αλλά και στο Κώστα μου που φεύγει για σεζόν και θα κάνω τον δω καιρό. Α, τώρα. Δεν πειράζει, γιατί θα μιλάτε όλη μέρα με μηνύματα. 20 μηνύματα την ημέρα. Μήνυμα για καληνύχτα, συνομιλία, Viber, μετά βιντεοσυνομιλία. Μπορείς πάντα να έχεις μια πολύ πολύ πολύ πάρα πολύ κοντινή επαφή, τόσο πια που δεν πάρα πολύ κοντινή επαφή θέλω να πω, παρότι θα είστε από απόσταση. Λοιπόν, Είμαστε σε πολύ καλή διάθεση. Γιατί? Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αυτή η εβδομάδα έχει θετικές ειδήσεις και θα συνεχίσουμε σε αυτό το mood πριν σας μαυρίσουμε μετά τις ψυχούλες. Θα ξεκινήσουμε από την πολύ θετική είδηση της ημέρας. Το γεγονός ότι στην Καλαμάτα αθωώθηκαν οι 9 της Πύλου. Έκαναν ένσταση συνήγορη υπεράσπισης, ζητώντας να κριθεί ότι το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να δικάσει. Η ποινική δίωξη, ουσιαστικά η ένσταση έγινε αποδεκτή, η ποινική δίωξη κρίθηκε απαράδεκτη και, όπως λέει και ο εισαγγελέας και η έδρα, η πρόταση του εισαγγελέα ήταν να κηρυχθούν αθώοι, έγινε αποδεκτή από την έδρα, κηρύχθηκαν αθώοι οι 9 πρόσφυγες που δικάζονταν για διακίνηση, πρόκληση ναυαγίου για το ναυάγιο της Πύλου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Ναι, να πούμε ότι κηρύχθηκαν αθώοι και υπάρχει και αναφορά στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας που έχει συγκεντρωθεί. Εντάξει, οπότε πάμε να τα συζητήσουμε τώρα. Όπως ξέρετε, είχαμε απεσταλμένη εκεί την Νεκταρία και είναι μαζί της, αν δεν κάνω λάθος, να μην παίρνω και πολύ φόρα και τα λέω έτσι τώρα, άιντε Γιούργια, ότι θες είναι να τα πεις αφού βγούνε. Όχι, εντάξει, κάπως πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα κάνω μια μικρή διακοπή και μετά θα έχουμε με την Νεκταρία Ψαράκη και τον Δημήτρη Χούλη στο τηλέφωνο, σε βιντεοκλήση για την ακρίβεια. Ξαναλέω, αν όλα πάνε καλά, αλλιώς μόνο ήχο. Πάμε να κάνουμε διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνδεόμαστε με Καλαμάτα, όπου είναι στην άλλη μεριά της σύνδεσης η Νεκταρία Ψαράκη, δημοσιογράφος του The Press Project, απεσταλμένη για τη δίκη των 9, και ο Δημήτρης Χούλης, εκ των δικηγόρων των 9 προσφύγων. Τον φιλοξενήσαμε πρόσφατα και στην Φάρμα των Ζώων μαζί με την Εφη Δούση για να μιλήσουμε για την υπόθεση. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε καλωσορίσουμε. Αν έχω καταλάβει, έχουμε επιτέλους ένα καλό νέο. Αν μπορείς και εσύ τώρα να μας το εξηγήσεις λιγάκι αυτό το καλό νέο και ιδίως το ζήτημα μεταξύ αρμοδιότητας και αθώωσης. Ναι, να χαμογελάσω κι εγώ, να μην είμαι σαν εσάς. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ γρήγορα το δικαστήριο έδειξε ότι έχει καταλάβει ότι το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα. Αλλά παρόλα αυτά έκανε ένα βήμα παραπάνω. Ζήτησε να εξεταστούν οι μάρτυρες και ζήτησε να μιλήσουν λίγο και οι κατηγορούμενοι. Και έτσι, μετά από μια διαδικασία που είναι πολυτέλεια για εμάς που δικάζουμε τέτοιες δίκες, είναι πολυτέλεια και νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η συμμετοχή του κόσμου, τα μέσα που ήταν εκεί, η Διεθνής Αμνηστία που ήταν εκεί. Μετά από μια διαδικασία λοιπόν πολυτελέστατη, καταλήξαν όχι μόνο ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία. Όταν λες πολυτελέστατη, τι εννοείς, για πόσο χρόνο μιλάμε? Κράτησε περίπου 3,5 ώρες ένα προδικαστικό ζήτημα ουσιαστικά, το θέμα της δικαιοδοσίας. Με διασκέψεις από δικαστές, με μια εισαγγελέα να κάνει μια πρόταση που δεν μπορούσα να προσθέσω ούτε ένα και. Βασικά ήξερε πολύ περισσότερα από μένα στην πρότασή της. Και έδειξε ότι όταν θέλει η δικαιοσύνη όντως να δικάσει με την νομιμότητα, μπορεί, δεν είναι δύσκολο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση και το δικαστήριο έκανε ένα βήμα παραπάνω. Να μην μείνει μόνο στη δικαιοδοσία που θα άφηνε ένα στίγμα στους ανθρώπους, αλλά να πει κιόλας ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης που δήθεν συγκρότησαν και για το αδίκημα της πρόκλησης ναυαγίου που δήθεν προκάλεσαν, αλλά για το θέμα της διακίνησης μεταναστών και της παράνομης εισόδου στη χώρα, να πει το δικαστήριο ότι ουσιαστικά είναι αθώοι. Είπε τη λέξη αθώοι για αυτά. Και πολύ σημαντικό, γιατί τα πρόσωπά τους ήταν κρεμασμένα στα μανταλάκια ως διακινητές. Ναι, αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλαμε να θέσουμε. Οπότε είναι απόφαση επί της ουσίας αυτό, ότι ακούστηκε η λέξη αθώοι, είναι μια απόφαση επί της ουσίας, Δημήτρη? Όχι, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν πήγαν στην ουσία του αν ήταν διακινητές, αλλά είπανε ότι είναι αθώοι για τη διακίνηση. Είναι λίγο λεπτό νομικά. Δεν αποδείχθηκε αφενός από τα μέχρι τώρα και δεν μπορεί η Ελλάδα να το εξετάσει και περαιτέρω. Άρα δεν θα μπούμε στη διαδικασία να εξετάσουμε αν πράγματι έδωσαν νερό ή δεν έδωσαν, ώστε μετά να καταλήξουμε ότι είναι αθώοι ούτως ή άλλως. Θα δικαστούν αλλού? Όχι, δεν νομίζω να του ζητήσει κάποια χώρα να δικαστούν και δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε, δηλαδή τα θύματα, ας πούμε, θα μπορούσαν να ζητήσουν να δικαστούν από τις χώρες τους. Αλλά αφού και τα θύματα δεν κατηγορούν από τους 9. Τα θύματα κατηγορούν ξεκάθαρα το ελληνικό λιμενικό. Οπότε δεν νομίζω να κάνει κάποιο κάτι τέτοιο. Νεκταρία, αν μπορούμε να δούμε και τους δύο τώρα στο πλάνο. Τα καταφέρνουμε? Ναι, τα καταφέρνουμε. Πάμε πάλι. Θα ζητήσω μόνο, γιατί ναι, είμαστε στο δρόμο και οι δύο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μην ζητά συγγνώμη, καλά κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ μπερδευτική η διαδικασία, γιατί στην αρχή, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης, φαινόταν σαν να μην ήθελαν δημοσιογράφους στην αίθουσα, σαν να επρόκειτο να κάνουν κάτι κακό, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έγινε έτσι. Γιατί είχαμε προβλήματα. Μπήκαμε σε μια αίθουσα που ξαφνικά έλειπαν οι θέσεις του ακροατηρίου. Δεν είχαμε που να κάτσουμε. Είχαν αφαιρέσει μια ολόκληρη σειρά. Κατόπιν παραπώνων των δικηγόρων, που θύμισαν πόσο σημαντική είναι αυτή η δίκη. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος. Είναι δικαίωμα των δημοσιογράφων να βρίσκονται εδώ, να ενημερώσουν το κοινό κλπ. Τότε και μόνο δέχτηκαν οι αστυνομικοί να φέρουν. Στην αρχή μας λέγανε πηγαίνετε και πάρετε καρέκλες από τη διπλανή αίθουσα. Δηλαδή ήταν μια τέτοια κατάσταση. Μετά τότε και μόνο δέχτηκαν. Τώρα έχουμε δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα που τους λέμε από πηγαίνετε. Από το BBC, από το Al Jazeera. Και τους λέμε πηγαίνετε, πάρτε καρέκλα από τη διπλανή αίθουσα, σωστά? Ναι. Και το κάναμε. Το κάναμε. Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε γιατί οι καρέκλες είναι ενωμένες, είναι 6-6. Οπότε χρειαζόμασταν κάποιον πάρα πολύ δυνατό. Προσπαθώ να φανταστώ το ρεπορτάζ του BBC να λέει προσπαθούσαμε, αλλά είναι ενωμένες 6-6. Όλοι μαζί. Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι. Μετά η εισαγγελέα τα πήρε στο κρανίο, διότι μια γυναίκα η οποία είχε χάσει προφανώς συγγενή της, πήρε τη μητέρα της για να δει το δικαστήριο και είδαν ότι κάποιος παίρνει βιντεοκλήση, οπότε χύμιξαν οι αστυνομικοί πάνω της. Εσύ ήρθες, Δημήτρη, εκεί? Νομίζω ναι. Εσύ ήρθες, Οπότε εκεί έγινε, ήταν έξαλλη η εισαγγελέα και είπε παρακαλώ να περάσετε όλοι όρθιοι έξω. Και εκεί έκατσα πάνω σε ένα συνάδελφο και κατάφερα και είδα, γιατί έπρεπε να με καθιστεί, και κατάφερα και είδα τη δίκη έτσι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα αυτά που διεκδικούμε μπορούμε να τα παίρνουμε. Και να πω ότι είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρέθηκα σε δικαστήριο με αστυνομικούς που μας μπλοκάρουν την είσοδο. Πάρα πολλά μάτια. Ήταν εντυπωσιακό, πολύ ωραίο. Εμφανίστηκε να πω ο μάρτυρας ο Μιλτιάδης ο Ζουριδάκης, ο οποίος ρωτήθηκε μόνο για την τοποθεσία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το δικαστήριο έκανε αποδεικτική διαδικασία. Πες ποια είναι η ιδιότητά του, του κυρίου Ζουριδάκη. Ο κύριος Ζουριδάκης είναι ο καπετάνιος του 920 που φέρεται με ρημούλκησε το Αντριάννα. Ο κύριος Ζουριδάκης είναι ο μόνος πιο ανακουφισμένος σήμερα από τους 9 ανθρώπους που βγήκαν από τη. Σε ιδιωτική συνομιλία μου είπε ότι το δικαστήριο πήγε πάρα πολύ καλά. Όταν λες σε ιδιωτική συνομιλία, ελπίζω να μην ήταν ιδιωτική. Εγώ μίλησα με τον κύριο Ζουριδάκη, επιδίωξα συνέντευξη, είναι η δουλειά μας. Να δούμε. Του είπα πως και δεν έχετε απαντήσει σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα τόσο καιρό. Μου είπε ότι δυστυχώς δεν του επιτρέπεται. Μου είπε ότι δεν του επιτρέπεται και ότι πρέπει να επικοινωνήσω απευθείας με το Υπουργείο του. και ότι του είπα να μετά το δικαστήριο να κάνουμε μία συνομιλία. Μου είπε πολύ ευχαρίστως, αλλά μετά έφυγε. Και μετά συζητήσαμε, υπήρξαν ερωτήσεις, τώρα αυτά μιλάμε την ώρα που διέκοπτε και ξαναδιέκοπτε για να συζητήσει την δικαιοδοσία. Εκεί μιλούσαμε με το μάρτυρα. Ως μάρτυρας ήρθε ο κύριος Ζουριδάκης. Η υπόθεση είναι στον αυτοδικείο και δεν ξέρουμε καν αν θα καταλήξει σε δίκη. Ως μάρτυρας κατηγορίας ήρθε. Να σας πω την αλήθεια, του έγιναν κάποιες ερωτήσεις. Πώς κοιμάστε το βράδυ, όχι από εμένα, από άλλους συναδέλφους. Και όχι στο δικαστήριο. Εκτός. Και όχι στο δικαστήριο. Όλα αυτά ήταν όλα με κλειστά και απλά σας τα μεταφέρω. Ήταν πάρα πολύ ευγενής. Ήταν πολύ ευγενής. Δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Μας μιλούσε σε όλους τον πληθυντικό. Δεν απέρριψε κανενός ερώτηση. Μας έλεγε ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μου επιτρέπεται. Δηλαδή. Να σας πω την αλήθεια, θα μου ήταν πολύ εύκολο να πω ότι φταίει αυτός ο άνθρωπος που φταίει αυτός ο άνθρωπος και τελειώνει εκεί. Αλλά όπως λέω σε όλες τις συνομιλίες με λιμενικούς, άλλο ένα ποιον είστε που όταν δεν θα σας χρειαστούν, θα σας πετάξουν. Το bulldog το θέλουμε να μας φυλάει, αλλά δεν το βάζουμε να παίζει με τα πουδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν μπορούμε να. Θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Ζουριδάκη. Αλλά όλη η διαδικασία επικεντρώθηκε. Ζήσαμε λίγο αστείες στιγμές. Δηλαδή, πηγαίνατε στην Ιταλία, ναι, πηγαίνατε στην Ιταλία. Ώστε εννοείται ότι πηγαίνατε στην Ιταλία, ναι, εννοούμε ότι πηγαίναμε στην Ιταλία. Είστε σίγουροι ότι πηγαίνατε. Ήταν αυτή μία ώρα, δύο, πόση ώρα κράτησε αυτή. Ναι, ήταν. Ήταν ένα δύο ώρο που ρωτούσαν επανειλημμένα αν πηγαίνανε στην Ιταλία. Ακριβώς επειδή ήθελε να προκύψει από αποδεικτική διαδικασία ότι ουδέποτε θέλησαν να έρθουν στην Ελλάδα. Ουδέποτε ήταν πρόθεση να έρθουν στην Ελλάδα. Να σας πω νομικά, εγώ τι πιστεύω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή ο ισχυρισμός για τη δικαιοδοσία είναι κάτι που το λέγαμε από την αρχή όλοι, ήθελε το δικαστήριο όταν θα του πει καλά, γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό. Να σου πει, μα δεν είδε εδώ, έγινε ολόκληρη διαδικασία. Ρωτήσαμε τους μάρτυρες, αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας. Και νομίζω ότι εντάξει, αν εξαιρέσει τους ανθρώπους που ήταν 11 μήνες στη φυλακή, είναι και πιο σωστό να γίνει έτσι. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρο αυτό που γινόταν. Βέβαια ήταν ξεκάθαρο από τα έγγραφα και κακώς κρατούσαμε τους ανθρώπους, αλλά το δικαστήριο σήμερα. Όπως έγινε, στάθηκε στο ύψος του, ώστε να μην μπορεί κανένας να το καταλήγει. Έχω μια απορία που ίσως είναι πολύ τολμηρή, την αποσύρω αμέσως αν δεν πρέπει. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου αστικές? Ναι, μπορούν. Ναι. Νομίζω οι δικηγόροι, οι υπόλοιποι το έχουν ήδη πει. Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, θα έλεγα ότι ναι, θα γίνει διαδικασία για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι λεφτά. Αλλά για να δοθούν αυτά τα λεφτά για τον αγώνα για όλων των υπολείπων ανθρώπων. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτοί θα δικαιωθούν, αυτοί δικαιούνται την αποζημίωση. Έχουμε ένα παράδειγμα του Ακίφ που πήρε λεφτά και ήθελε να τα δώσει για άλλους κρατουμένους. Θέλει να βοηθήσει. Δηλαδή, έχουν μπει και αυτοί στο πνεύμα της αλληλεγγύης. Νομίζω ότι καλό είναι να. Δεν σώσουν τα λεφτά. Είναι 20 ευρώ για κάθε μέρα. Είναι δηλαδή 7.000. Δεν σημαίνει όσα δώσαν για να ταξιδέψουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να φανεί ότι υπάρχει κάτι πολύ υπέρτερο από λίγα λεφτά ή από την ελευθερία 9. Υπάρχει το υπέρτερο της ελευθερίας όλων. Και να σας πω μόνο στο κομμάτι αυτό ότι μίλησα με δικηγόρους για το ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Η διαδικασία, συγγνώμη, μεγάλο πλάνο γιατί δυσκολεύομαι να το κεντράρω. Η διαδικασία από εδώ και πέρα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν πίσω στο κατάστημα κράτηση όπου κρατούνται, παίρνουν το αποφυλακιστήριό τους και στη συνέχεια οδηγούνται σε κάποιο αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνται διοικητικά. Το πιθανότερο είναι να καταλήξουν και σε κάποιο camp. Όπως ας πούμε στην Αμυγδαλέζα, όπως ακριβώς συνέβη και με το Μεμέτ Σελίκ. Και εκεί θα μείνουν για χι διάστημα σε μια υπαίθρια φυλακή, γιατί. Τα προκαικά είναι. Το μαρτύριό του δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Απλά δεν είναι σε μία φυλακή. Είναι σημαντικό. Και είδαν βασικά, εγώ αυτό που κατάλαβα από του ανθρώπου από τι αντιδράσει του μετά, ότι είδαν ότι κάποιοι του θεωρεί διακινητέ. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι του θεωρεί ότι έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αγκαλιάζαν του πάντε, ήταν χαρούμενοι. Είναι σημαντικό. Το μαρτύριό του δεν έχει τελειώσει. Φτωχοί παραμένουν, παράνομοι παραμένουν. Η τελευταία της αμάξης παραμένει. Αλλά, εντάξει, αλλά αυτή είναι κοινή μοίρα μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας. Τουλάχιστον δεν βαρύνονται με πολλαπλά ισόβια για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν. Κύριε Χουλή. Είναι σε μια πλεονεκτική, μόνο από να σημειώσω αυτό, είναι σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλους ανθρώπους που έχουν δικαιωθεί, γιατί αυτοί δεν φεύγουν με τη στάμπα του διακινητή. Τις άλλες φορές πανηγυρίζουμε επειδή κερδίσαμε φυλάκιση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση απίστευτης έκπτωσης των προσδοκιών μας όσον αφορά τους πρόσφυγες. Αυτή είναι καθαρή. Δηλαδή, και η φυλάκιση πολλές φορές σημαίνει και πολλά για το αν θα πάρουν το άσυλό τους, πρέπει να είναι λευκό το ποινικό. Δημήτρη, ναι, ναι, το κύριε Χούλη, το γεγονός ότι, ότι ήταν σε αυτό το ναυάγιο τώρα είναι αθώο για την διακίνηση, όπως προσεκτικά είπατε. Έχουν καθαρό ποινικό μητρό και παράλληλα είναι θύματα του ναυαγίου. Είναι άνθρωποι που επέζησαν από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Δεν μπορεί να βοηθήσει στο να πάρουν άσυλο, να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Ναι, έχουν και άλλο ένα πλεονέκτημα. Ότι έχουν καταπληκτικούς δικηγόρους, δεν αναφέρομαι σε μένα, στους υπόλοιπους που έχουν δουλέψει την υπόθεση από την αρχή πάρα πολύ και που θα τους συνδράμουν και στην πορεία. Δεν θα τους αφήσει κανένας μόνος τους, και το ότι έχουν δικηγόρους εξειδικευμένους σε αυτά τα θέματα θα τους βοηθήσει. Πράγματι, το ότι είναι θύματα ναυαγίου είναι ένας λόγος για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Και επίσης θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα που θα κάνουν θα είναι να συμμετέχουν και στην μήνυση κατά των λιμενικών που είναι ήδη στον αυτοδικείο. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουν δρόμο μπροστά τους και ναι, έχουν κάποιες ελπίδες, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε σε αυτά τα πολύ ευχάριστα που εντελώς αναπάντεχα μας μεταφέρετε σήμερα? Ναι, δεν είναι αναπάντεχα. Το πιστεύαμε από την αρχή, θέλω να πω. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω. Δεν το λέγατε. Εγώ το έλεγα όμως. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εντάξει, έχετε βαρεθεί να με βλέπετε, ότι δεν είστε εδώ σήμερα που είναι καλό το αποτέλεσμα. Είδαμε πάρα πολλά μέσα πράγματι να είναι εδώ. Είδαμε κυρίως ξένα μέσα. Είναι πολύ καλό ότι το δικό σας μέσο γενικά, και η Νεκταρία εντάξει, το δικό σας μέσο γενικά είναι συνέχεια εκεί και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στη φυλακή, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαρκή υποστήριξη και αυτά. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ θα πω μόνο ότι θα έρθει ρεπορτάζ αναλυτικό για όσους συνέβησαν. Νόμιζα θα έλεγες ότι θέλω να πάω να φάω γουρνοπούλα. Και... Όχι, θέλει όντως αυτό να λέει. Λοιπόν. Καλή όρεξη, παιδιά. Ναι. Να είστε καλά. Να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν μεγάλη ημέρα μέχρι τώρα. Φαίνεται συγκλονιστικό όταν λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν τα λεφτά και τα δίνουν σε άλλους μετανάστες. Λέει το παράδειγμα του ενός που το έκανε και λέει ότι και σε άλλες περιπτώσεις. Και λες, είναι αδιανόητο. Πόσες φορές έχει συκοφαντηθεί η αλληλεγγύη και πώς είναι όταν το κάνουν αυτό άνθρωποι που... Μπορούμε να διανοηθούμε πόση ανάγκη έχουν τα χρήματα και σε τι κατάσταση βρίσκονται και τι σημαίνει αλληλεγγύη υπό αυτές τις συνθήκες, όπου δεν υπάρχει απολύτως καμία άνεση σαν αυτήν που περιγράφουν οι συκοφάντες της αλληλεγγύης. Και είναι πολύ, πολύ σπουδαίο, ρε παιδί μου, ότι σήμερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκεί πέρα της ντροπής τώρα, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή για τη χώρα. Εσείς που είστε Έλληνες και είστε υπερήφανοι για τη χώρα σας, πώς νιώθετε να λέμε τώρα στους δημοσιογράφους των μεγαλύτερων διεθνών δημοσιογραφικών μέσων πάνε παραδίπλα να πάρεις καρέκλα γιατί βασικά τους θες εκεί πέρα για να τους ταλαιπωρείς ότι όχι θα είσαι όρθιος, όχι οι όρθιοι βγείτε έξω, μπας και μπορέσεις να εμποδίσεις. Δεν ξέρω τώρα με ποιο σκεπτικό γινόταν αυτό. Μπορεί να ήταν απλώς σαν οργανωσιά με δεδομένο ότι τελικά έμειναν. Αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε στο μόνο θετικό αυτής της ιστορίας, ότι ενώ έχουμε δει πολλές φορές κατηγορητήρια που δεν πατάνε πουθενά να στέκουν στο τέλος για την οπτική του δικαστή και του εισαγγελέα, αυτή ήταν μια περίπτωση όπου δεν συνέβη αυτό. Ναι, και μια περίπτωση όπου το δικαστήριο όντως στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων από ό,τι ακούσαμε κιόλας τον Δημήτρη Χούλη να λέει ότι είχαμε πολυτελή διαδικασία. Δεν είναι συνηθισμένος, γνωρίζοντας πολύ καλά και τις υποθέσεις τις οποίες αναλαμβάνει με δικαιώματα προσφύγων, δεν είναι συνηθισμένος. Αυτές τις πολυτέλειες, ότι θα ακούσεις τώρα στοιχεία, θα ακούσεις τον άλλο να μιλάει, δεν θα λήξει το θέμα σε ένα μισάωρο. Ναι, και είναι ο δικηγόρος που ασχολείται με αυτά και σου λέει πολυτέλειες. Και εκεί καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται στις υπόλοιπες υποθέσεις. Ένα αυτό. Δύο, και πάλι είναι μια ντροπή για τη χώρα, είναι ακόμα μια κοιλίδα. Γιατί υπάρχει μια δίωξη κατά 9 προσφύγων για αυτό το ναυάγιο που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, η οποία με το που φτάσει στο ακροατήριο απορρίπτεται ως απαράδεκτη, γιατί έχει γίνει σε διεθνή ύδατα το θέμα. Οπότε αυτό που βγαίνει είναι ότι κατηγορήθηκαν άδικα και ουσιαστικά, για να κάνουμε και μια ερμηνεία, χρησιμοποιήθηκαν ως αποδιοπομπέοι τράγοι ώστε να υπάρχουν οι συλλήψεις και οι συλλήψεις και οι διώξεις κατά των διακινητών σε εισαγωγικά, να έχει βγει η ετοιμιγορία στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας ότι να ορίστε έχουμε πιάσει τους διακινητές, αυτοί φταίνε οι κακοί διακινητές και τα κυκλώματα και αυτά κλπ. Και όλα αυτά που ακούμε από την κυβέρνηση, φτάνει σε ένα χρόνο μετά, κλείνει ένας χρόνος όπου να είναι, είμαστε σε 11 μήνες και κάτι, σε αυτή τη δίκη. Κρίνεται απαράδεκτη η δίωξη, αθωώνονται κιόλας για το κομμάτι της διακίνησης και για ένα πολύ σημαντικό μέρος των κατηγοριών. Και είναι, έχει μείνει αυτό, ότι είναι 9 άνθρωποι που κατηγορήθηκαν άδικα, ώστε να μην πέσουν τα βέλη και να μην πέσουν όλες τις κατηγορίες σε άλλους που μπορεί, όπως οι ενέργειες του λιμενικού, συνολικά του λιμενικού, όχι κάποιου που οδηγούσε το ρημουλκό για παράδειγμα, να είναι υπέτη για το ναυάγιο. Μας γράφετε μπράβο στην αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας που έδωσε αγώνα για να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Αν δεν κάνω λάθος, Θάνο, αυτό υπενήχθηκε και ο Δημήτρης Χούλης στη συνομιλία μας, ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέσα τα οποία ήταν παρόντα στη φάση της κατασυκοφάντησης αυτών των ανθρώπων χωρίς κανένα στοιχείο, αλλά δεν θα καλύψουν με την ίδια ένταση την αθώωσή τους. Αυτό νομίζω ότι εννοούσε μιλώντας για αυτά τα για αυτά τα μέσα που δεν θα συμμετάσχουν σε αυτούς τους πανηγυρισμούς σήμερα για την αθώωση. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που συνηθίζει κανείς μιλώντας για πρόσφυγες είναι ότι πάντα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάντα. Αυτό που γράφεται στα σχόλια, το «όπου φτωχός και η μοίρα του», στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι εντελώς αυτονόητο ότι θα δικαστούν, ότι δεν θα υπάρχει κανονική διερμηνία, δεν θα έχουν διαβάσει τα έγγραφα, δεν θα ψάχνουν να βγάλουν άκρη γιατί στο διάολο κατηγορούνται, πώς βρέθηκαν από επιζώντες ναυαγίου ξαφνικά να είναι κατηγορούμενοι, θα προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα θυμίζει μια κανονική ακροαματική διαδικασία. Στην περίπτωση όμως αυτή, φαίνεται αυτό που ονόμασε ο Δημήτρης Χούλης μια πολυτελής. Που χαρακτηρίζει πολυτελή διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία στην οποία κάποιος κοίταξε τα στοιχεία και αυτό που μας είπε ότι αν τα κοιτάξεις δεν είναι δύσκολο να καταλήξεις σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι. Λοιπόν. Η Νεκταρία Ψαράκη θα γράψει αναλυτικά. Να πω ότι χθες για το θέμα της για άλλη μια θετική είδηση, είμαστε γεμάτοι θετικές ειδήσεις, δεν μας το είχατε. Με την πρώτη νίκη στον αγώνα του Τζούγιαν Ασάνς έχει γράψει σχετικά και υπάρχει το άρθρο η Λαμπρινή Θωμά. Και προχωράμε. Καλά πάντα, για νικάμε. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι πρώτη νίκη στις ευρωεκλογές. Για αυτό δεν ξέρω. Το λέω έτσι γενικά, το αφήνω στο καταλάβουμε, τα στο φλού. Ναι. Που νομίζω ότι είναι η φυσική εξέλιξη μετά από όλα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, και εγώ ήμουνα σε δικαστήριο σήμερα. Περιμέναμε κάπως πιο γρήγορη εξέλιξη των πραγμάτων, με την έννοια ότι υποθέταμε ότι θα ολοκληρωθούν οι μαρτυρικές καταθέσεις με το πέρασμα στους μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου Χορταριά. Αλλά η υπεράσπιση προφασίστηκε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ουσιώδης μάρτυρας η οποία δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και δεν μπορούμε με τίποτε να περάσουμε στις απολογίες των κατηγορουμένων χωρίς να έχει εξεταστεί. Και λέω προφασίστηκε γιατί ήταν μια λίγο τρελή ιστορία. Δηλαδή, ισχυρίζονταν ότι είναι σε ένα συνέδριο, που ήταν δίπλα τώρα το συνέδριο, στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν μιλούσε, δεν προείδρευε σε κάποιο τραπέζι, αλλά επειδή ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν μπορούσε να φύγει καθόλου. Και ρωτούσε, δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει για μία ώρα. Όχι. Δεν μπορεί να έρθει για λίγο. Όχι. Την έχετε βρει. Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Μπορείτε να μας φέρετε το πρόγραμμα του συνεδρίου. Θα προσπαθήσω. λέει η Παπαπαντολέων. Συνέδριο είναι, θα είναι στο ίντερνετ. Λογικά. Τέλος πάντων, μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω τι εξυπηρετούσε σε αυτή τη φάση τώρα να κερδίσουν την καθυστέρηση αυτή της μίας μέρας. Το κέρδισαν αυτό. Οπότε αυτό που συνέβη σήμερα είναι ότι είχαμε μαρτυρικές καταθέσεις από μάρτυρες υπεράσπισης που είναι οι κοντινοί του Χορταριά, φίλοι, συνεργάτες και η σύζυγός του. Θα τα διατρέξω κάπως αναλυτικά, αλλά να πω ότι όπως καταλαβαίνετε τη στιγμή που μιλάει η σύζυγός του Φορτίζονται κάπως περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ξέσπασε και η μητέρα του Ζακ, τον είπε δολοφόνο και όπως καταλαβαίνετε υπήρξε μια εξέγερση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισμα δολοφόνο και φώναζε ο κόσμος ο δολοφόνος είναι. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ δύσκολο να ακούς αυτό που σε όλη αυτή τη διάρκεια ονομάζουμε αντιστραμμένη πραγματικότητα. Δηλαδή να ακούς πόσο δύσκολα ήταν, πώς πέρασε, πώς βασανίστηκε και από τους φίλους του κιόλας, πώς είναι άνθρωπος του καθήκοντος, είναι άνθρωπος που πάντα τρέχει για να βοηθήσει και εκεί τι έκανε, έτρεξε για να βοηθήσει. Στα πολιτικά είχε ακραίες απόψεις, όχι καθόλου. Αυτά τα tweets που λέει με πράγματα τα οποία συνδέουμε την ακροδεξιά, όπως να επιχαίρεις για τον ξυλοδαρμό του Μπουτάρη. Τι να σας πω, δεν έχω Twitter. Δεν έχει κανείς. Κανείς δεν τα έχει δει αυτά. Και ο Χορταριάς είναι ένας άλλος άνθρωπος στις παρέες του. Μπορεί στο Twitter να έχει αυτή τη διπλή προσωπικότητα. Είναι αυτή η περίεργη ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου που όταν μεν γράφει στα social γίνεται αιμοσταγής και αδίστακτος, αλλά όλοι οι κοντινοί του όταν έρχονται να καταθέσουν στο δικαστήριο περιγράφουν έναν άνθρωπο που είναι αρνάκι. Και πώς χαρακτηρίζεται ένα αρνάκι, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του. Ένας ανθρώπου που είναι ανίκανος για οποιαδήποτε βία, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την οικογένειά του. Αυτό το λένε έτσι με έμφαση κάθε φορά. Πάρα πολύ την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ακούσαμε τώρα δραματικές ιστορίες, τις οποίες δεν θα μεταφέρω. Δραματικές είναι, πλην αδιάφορες. Και ακούμε το πόσο πολύ αγαπάει τα παιδιά του, σαν να μην μπορούμε στο δικό μας μυαλό να συμβιβάσουμε ότι ναι, μπορεί ένας άνθρωπος να αγαπάει τα δικά του παιδιά και να κλωτσάει το παιδί κάποιου άλλου. Μια χαρά γίνεται. Και δεν αποτελεί κάποιο είδους ελαφρυντικό ότι ναι, αλλά τα δικά του τα αγαπάει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ξεκίνησε πρώτα ένας συνεργάτης του παλιός, είναι 20 χρόνια που δουλεύανε μαζί, είχε μια εταιρεία. Αυτός που είπε ότι είναι άνθρωπος του καθήκοντος ο Χορταριάς, αποτέλεσμα να τον ρωτήσει αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή του η σύνηγορος της οικογένειας, η Κλειώπα Παντολέων, λέει, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Όχι. Καλά. Είναι πάρα πολύ άνθρωπος του καθήκοντος, απλώς σκέφτηκε να πλακώσει τα κλωτσίδια αντί να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία για αυτό που νόμιζε ότι συμβαίνει. Και λέει, είναι μέσα, κάτι του συμβαίνει, καταλήγει να σπάσει σπάει μια τζαμαρία με το κεφάλι του και το μόνο που κάνουν οι άλλοι είναι να τραβάνε βίντεο. Απόλυτη αδιαφορία και απάθεια. Αυτή είναι η περιγραφή. Αυτό κατάλαβε, ήταν ο μάρτυρας, ο οποίος έχει έρθει να μιλήσει για το χαρακτήρα του Χορταριά, αλλά στην πραγματικότητα σχολιάζει το βίντεο. Και λέει ότι όλοι οι άλλοι επέδειξαν αδιαφορία και απάθεια, και λέει μέσα σε αυτό το επιστέγασμα της απάθειας, τέλος πάντων επιστέγασμα, δεν βαριέσαι, και αδιαφορίας, ο Θανάσης βλέποντας αυτή την κατάσταση ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Πού είναι ένας τρόπος για να περιγράψεις το να πλακώσεις κάποιες κλωτσιές. Ναι. Σήκωσε το πόδι του 7 φορές, λέει, οι άλλες 5 στην τζαμαρία. Πήγε να τον βγάλει από εκεί, τον πήρε στο γιακά και τον έβγαλε έξω. Εύλογη ερώτηση του, κατά τα άλλα, όχι πολύ φιλικού εισαγγελέα. Λέει, προσπαθούσε δηλαδή να προστατεύσει τον κόσμο. Ο Χορταριάς. Γιατί ήταν ο Ζακ, ο οποίος ήταν εκτός σε αυτού, βάλε και το μαχαίρι, βάλε και το τζάμι, ήταν μεγάλος κίνδυνος για τον κόσμο. Και ρωτάει, εύλογα, ο εισαγγελέας, και αν ήταν να προστατεύσει τον κόσμο, γιατί τον έβγαλε έξω και δεν τον άφηνε μέσα στο μαγαζί. Εύλογη ερώτηση. Έναν άνθρωπο ο οποίος την ώρα που έλεγε όλα αυτά, τα οποία απέπιναν μισανθρωπία από παντού, είχε ένα πάρα πολύ μιλίχιο ύφος. Γιατί δεν τον άφηνε εκεί που ήταν, άμα ήθελε να προστατεύσει τον κόσμο, τι τον έβγαλε έξω. Λέει, θα έβγαινε ούτως ή άλλως, γιατί είχε ξεκινήσει να σπάει το τζάμι με το κεφάλι του, που είναι αυτό που ισχυρίζεται από την αρχή η υπεράσπιση. Είπε ότι ο Θανάσης είναι τέρας ψυχραιμίας. Το οποίο μπορεί να ισχύει. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να κλωτσάει και να είναι παρόλα αυτά ψύχρεμος. Ξέρετε, έτσι περιγράφει και ο Πρίμο Λέβη τους φρουρούς εκεί πέρα στο Auschwitz. Ότι λέει, μου έκανε εντύπωση πώς μπορεί κανείς να σαπίσει τον άλλο στο ξύλο χωρίς να είναι νευριασμένος. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Υπάρχει αυτό. Τον ρωτάνε για το Twitter, λέει, δεν έχω Twitter. Δεν ξέρω, πού να ξέρει. Έχεις μιλήσει για αυτά. Όχι, καθόλου. Είπε τη φοβερή φράση, επειδή τον ρωτάνε, τέλος πάντων, τι του προκάλεσε όλο αυτό το γεγονός, πώς το ερμήνευσε ο ίδιος, και απαντά, ο θάνατος φέρνει θλίψη. Ακόμα και στο Θανάση. Που είναι, τώρα αυτό μάλλον του ξέφυγε, διότι θα ήθελα να πιστεύω ότι αν προσπαθείς να πεις τι καλός άνθρωπος που είναι αυτός, δεν θα έλεγες ότι ακόμη και αυτός μπορεί να στεναχωρηθεί στην περίπτωση θανάτου. Τον ρωτάνε αν δικαιώνεται αναδρομικά η συμπεριφορά του, με δεδομένο ότι μετά υπήρξε και αυτό το περίφημο μαχαίρι, το οποίο βεβαίως δεν έχουμε δει ποτέ να το κρατάει ο Ζάκ να απειλεί κάποιον με αυτόν, αλλά τέλος πάντων υπήρξε αυτό το μαχαίρι, λέει. Και λέει, βεβαίως είναι προφανές ότι αναδρομικά δικαιώνεται η συμπεριφορά του. Και λες, πώς δικαιώνεται? Πώς δικαιώνεται? Χάθηκε η ζωή του Ζάκ, δολοφονήθηκε. Ενώ η ζωή ενός ανθρώπου δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε έκλεψε, δεν ούτε λίστεψε. Τίποτα από όλα αυτά τα ψέματα που λέγονταν στην αρχή δεν έχει αποδειχτεί στο δικαστήριο. Συνεπώς χάθηκε η ζωή ενός αθώου. Και σε ρωτάνε, δικαιώνεται? Δικαιώνεται. Μια χαρά. Για τους... Έρχεται μετά η δεύτερη μάρτυρας, η οποία συνεργαζόταν και όλα σχεδόν, οι γονείς μας είχαν μια φιλία, το ξέρω πολλά χρόνια, άνθρωπος του καθήκοντος, πάλι, δεν ξέρω τώρα, συμπίπτουν σε αυτό, είναι εργατικός. Και ξέρετε, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που μας αφορούν σε μια δίκη, αν έχεις στείλει τον άλλον στον άλλο κόσμο με κλωτσιές. Αν είναι εργατικός, πώς είναι με τα παιδιά του, το καθήκον. Και όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που τον λένε δεξιόφασίστα και αυτά, λέει, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Για έναν άνθρωπο που τον ξέρεις δεκαετίες, είναι λίγο περίεργο να μην έχει ποτέ πει και μπροστά σου ότι καλά κάναν στον μπουτάρι. Και όταν μετά πια μιλάει η σύζυγός του, αυτή είναι η πιο φορτισμένη ιστορία, γιατί εκείνη είναι που μεταφέρει και όλα στις συζητήσεις της με τον Χορταριά την ίδια μέρα. Δηλαδή τι συνέβη, τι λέγαν αμέσως αφού ο Χορταριάς γύρισε από το επεισόδιο αυτό. Και εκεί ήταν όντως πολύ δυσκολότερο να παρακολουθήσεις, γιατί εκεί υπήρχε και μια πολύ μεγαλύτερη εγκύτητα προς τον ίδιο τον Χορταριά. Ξανακούσαμε. Τι υποστηρικτικός που είναι, πόσο είναι δίπλα στην οικογένειά του. Να πω την αλήθεια, εμένα με εξοργίζει αυτό όταν το λένε. Είναι δίπλα στην οικογένειά του. Εντάξει, σε σένα που είσαι γυναίκα του φαίνεται ότι είναι δίπλα. Θα μπορούσε και να μην είναι. Δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Και εγώ δεν είμαι και πολύ καλός στο να κρίνω τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Αλλά το λες απολαμβάνοντας την αγάπη ενός ανθρώπου, έτσι λες τουλάχιστον, ότι απολαμβάνεις την αγάπη ενός ανθρώπου, ο οποίος απέναντι σε έναν άλλον φέρθηκε με ακραία βαρβαρότητα, φωνική. Έχει όλες αυτές τις ιστορίες, τις προσωπικές που δεν θα μεταφέρω. Από ότι χάρηκε που ήρθε σε αυτή τη δίκη. Χάρηκε. Σαν την εξεταστική για τα Τέμπη ήταν λίγο. Είπε ότι χάρηκε που ήρθε στη δίκη, γιατί είδε να επιβεβαιώνονται όλα αυτά που της έλεγε ο Χορταριάς. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό σε ένα πείραμα ανθρώπινης ψυχολογίας, ότι ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Ναι, είναι η δεύτερη δίκη, να θυμίσω εγώ. Είναι το εφετείο. Ναι. Έχει γίνει και μια άλλη δίκη που έχει καταδικαστεί. Ναι, δεν μπορούσε, λέει, σε αυτήν, γιατί ήταν λόγω COVID, δεν είχε μπορέσει, αλλά χάρηκε, γιατί είδε πόσο ήταν τα πράγματα πράγματι όπως τις έλεγε. Που είναι τώρα οι μάρτυρες, οι φιλικοί προς τον Χορταριά, που λένε, εγώ τώρα δεν το είδα το βίντεο, από ό,τι μου είπε. Και λες, ναι, εντάξει, προφανώς, όταν έχει πέσει ξύλο, είναι πολύ λογικό να ρωτάς τον θήτη να σου πει τι έγινε. Αναφέρει, υπάρχει μια πολύ περίεργη αποστροφή του λόγου του εκεί πέρα, που λέει ότι το αυτοκίνητό του ήταν πάντα γεμάτο χαρτομάντιλα. Όταν πουλούσαν οι αλλοδαποί χαρτομάντιλα στα φανάρια, αγόραζε. Και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ξεσπάει σε γέλια το ακροατήριο. Θυμώνει η πρόεδρος, μαλώνει τους αλληλέγγυους που ήταν. Όσους είχαν έρθει για να στηρίξουν τον Ζακ. Ήταν αρκετό κοντά, ήταν μερικές δεκάδες άνθρωποι και ακούστηκαν και συνθήματα. Η πρόεδρος θεώρησε παρόλα αυτά αναγκαίο να τους επαναφέρει στην τάξη, να πει ότι δεν μπορούν να γελάνε όταν η γυναίκα του λέει ότι ήταν πολύ καλός και, για να καταλάβετε, αγόραζε χαρτομάντιλα από αλλοδαπούς για να δείξει το προφίλ του. Έλεγε ότι εκεί που τον χτυπούσε, εκεί που όλοι έχουμε δει να τον χτυπάει, και εκεί που εμείς, αν βλέπουμε το βίντεο, βλέπουμε τον Χορταριά να χτυπάει, η γυναίκα του λέει μεταφέρει τα λόγια του Χορταριά, προσπάθησε να χτυπήσω πάνω δεξιά για να πέσουν τα γυαλιά, να μην τον τραυματίσουν. Και μάλιστα λέει δεν του άρεσε που στο τέλος ο καταστηματάρχης τον γλώτσισε. Ο στόχος δεν ήταν να χτυπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί αρχίζεις και τραβάς τα μαλλιά σου, προσπαθείς να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Και η φράση που περισσότερο μου έμεινε από όλα αυτά ήταν ότι ο βίος ήταν ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος. Για τα δικά του δεδομένα, αυτός ήταν ο βίος. Και υπάρχει όλα αυτά τα κατασκευασμένα. Το μαχαίρι, όλα αυτά. Είναι κάποιος τον έχουν σαπίσει στο ξύλο. Τον έχουν σκοτώσει στο ξύλο. Αλλά αυτός ήταν ο βίαιος. Είπε το φοβερό ότι κοιτούσε τις κλωτσιές και το κεφάλι του Κωστόπουλου, λέει, δεν κουνιόταν. Σκεφτείτε πόσο ανατριχιαστική είναι αυτή η περιγραφή. Και το έλεγε για να πει ότι δεν τον πετύχαιναν αυτές οι κλωτσιές. Δεν μου άρεσε αυτό το θέμα. Έβλεπα πολλές κινήσεις. Περιγράφει ότι πήγε μόνος του, εμφανίστηκε αυθόρμητα στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει, αλλά δεν γνώριζαν το ένταλμα σύλληψης. Που και αυτό λέει κάτι. Υπήρχε ένταλμα σύλληψης, βέβαια. Το ανέφερε η κυρία Παπαρούσου. Αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό. Δεν τον είχε ενοχλήσει κανένας. Ήταν αυτός μέρες μετά τη δολοφονία του Ζακ. Και ήταν στο σπίτι του και καθόταν και κουβέντιαζε και δεν είχε, του είχε ζητήσει κανείς ρέστα. Καθόμαστε και τον ρωτάμε πότε μάθατε ότι ο συγκατηγορούμενός σας αντιμετωπίζει ποινική δίωξη και ότι συνεπώς θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο και για εσάς. Και όταν βεβαίως έλεγε πόσο λυπήθηκε, η μητέρα του Ζακ σηκώθηκε, βγήκε από το δικαστήριο λέγοντας ότι κυρία λυπάται, αλλά ο δολοφόνος δεν λυπάται καθόλου. Συνέβη αυτό που σας είπα στην αρχή, ο Γλύκας, ο συνήγορος υποστήριξης, να λέει, ακούμε να λέγεται δολοφόνος και να φωνάζει, ναι, δολοφόνος είναι. Και γίνεται αυτή η κουβέντα, τη ρωτάνε για τις δημοσιεύσεις, για τις αναρτήσεις, ότι τι έχετε να πείτε για τα όσα έλεγε στο διαδίκτυο. Α, δεν τα βλέπω αυτά. Κάνει μια πολύ γενική τοποθέτηση ότι πολλές φορές λέμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να λέγονται στο διαδίκτυο, μπορεί να πούμε κάτι παραπάνω, και καταλήγει με τη φράση «σοκαριστική για μένα», και αντιλαμβάνομαι, αν είναι σοκαριστική για μένα, πόσο σοκαριστική είναι για τους οικείους του Ζακ. Ρωτάει πώς νιώθει και μετά από όλα αυτά, είμαι δυσαρεστημένη για αυτό που αναγκαστήκαμε να υποστούμε και όχι για την απώλεια ζωής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και σκεφτείτε τώρα ότι σε όλα αυτά πάντοτε δεν υπάρχει ποτέ το παραμικρό σημείο μεταμέλειας. Δηλαδή είπε μεν ότι εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω την οικογένεια και να τους μιλήσω γιατί έτσι έχουμε μάθει εμείς, αλλά προσέξτε, λυπάμαι για αυτά που αναγκαστήκαμε να περάσουμε. Όχι για το ότι ο άνθρωπός μου σκότωσε κάποιον στις κλωτσιές. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτό που συμβαίνει, αυτό που περιμέναμε να συμβεί σε αυτή τη φάση, με δεδομένο ότι είναι μάρτυρες υπεράσπισης, είναι ότι έχουμε αυτή την εικόνα, προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν ένα πορτρέτο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει όλα τα καλά, μπορεί να εκφράζεται σαν φασίστας στα social media, αλλά δεν το ξέρουν γιατί δεν έχουν λογαριασμό στο Twitter, μπορεί να κλώτσει σε κάποιον μέχρι θανάτου, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν καθόλου βίαιος ή ούτε λεκτικά. Και ρωτάει μάλιστα η πρόεδρος, μπορεί κάποιος να μην έχετε βρεθεί οι ίδιοι μάρτυρες σε ένα τέτοιο περιστατικό, αλλά μπορεί να εκφράζεται, να λέει, ξέρω εγώ, για ένα βίαιο περιστατικό ότι καλά του κάνανε. Πράγμα το οποίο έχει συμβεί στην περίπτωση Μπουτάρη. Όχι, ποτέ. Ποτέ ήταν, δηλαδή πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτός ο άνθρωπος όταν μιλάει με την οικογένεια και τους φίλους του είναι φασαίος και ξαφνικά μεταμορφώνεται μόνο όταν πιάνει το Twitter. Είναι μια περίεργη, διχασμένη προσωπικότητα. Δεν υπήρχαν αντίστοιχοι μάρτυρες για τον Κοσμηματοπόλη. Δεν ξέρω τώρα γιατί μπορεί ο άνθρωπος τώρα να μην ήθελε η υπεράσπισή του, να μην βρέθηκε κάποιος να πει τι καλός που είναι, παρότι κλώτσαγε κάποιον που βρέθηκε στο μαγαζί του μέχρι να φύγει από εκεί νεκρός. Δεν ξέρω τώρα για ποιον λόγο. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μας μένει μόνο μια κατάθεση της ιατροδικαστού που έχει καλέσει η πλευρά των κατηγορουμένων. Οπότε θα ξαναμπούμε για λίγο στην πλευρά αυτή των ιατροδικαστικών επιχειρημάτων και μετά πάμε σε απολογίες κατηγορουμένων, εισαγγελική πρόταση και απόφαση. Οπότε είμαστε στην τελική ευθεία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λίγο. Περιμέναμε ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων και ότι θα γίνουν και οι απολογίες. Ήταν μια περίεργη τρίπλα τώρα αυτή η επιμονή της υπεράσπισης να εξεταστεί από κοντά η μάρτυρας που ήταν στο συνέδριο. Αυτά. Λοιπόν, ναι. Ο Κωνσταντίνος είναι σε κάθε δικάσιμο. Η δίκη μπαίνει στην τελική ευθεία, είναι δίκη σε δεύτερο βαθμό. Θα το παρακολουθούμε και μετά από κάθε δικάσιμο θα υπάρχει και αυτή η ανταπόκριση από τον Κωνσταντίνο. Να πάω λίγο στα σχόλια. Είναι το σχόλιο του συνονόματου. Είναι ο Θανάσης που λέει τώρα μπήκα, αλλά το βλέπω από την αρχή, οπότε αν με χαιρετήσετε θα το δω σε κανένα 40 λεπτό. Έχει περάσει ένα 5 λεπτό, θα το δει σε 35 λεπτά. Θανάση, γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφτασε μέχρι εδώ. Μπερδεύτηκα λίγο τώρα με αυτό με τον χρόνο. Θα το δει σε 40 λεπτό γιατί γράφει σχόλια. Σε 40 λεπτά θα το δει. Ναι, αλλά το έχει γράψει πριν 5 λεπτά. Περίπου. Δεν είναι όπως αυτό που άμα έχει ένα χρόνο διαφορά με κάποιον όσα χρόνια και να περάσουν, έχει πάλι ένα χρόνο διαφορά. Δηλαδή, αν είναι 40 λεπτά πίσω, εκτός αν το βλέπει το 1,2, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε θα είναι πιο πολύπλοκη. Έκανα εγώ λάθος. Το έχει γράψει πριν 5 λεπτά, θα το δει σε 40. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να του πούμε τι γίνεται στο μέλλον, δηλαδή. Τώρα που καταφθάνει αυτός ιδρωμένος σε αυτό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, Θάνο, τα ζητήματα της υγείας. Αρκετά είπαμε τα ευχάριστα. Ναι, ναι, ναι, κάπου εδώ. Καλά, πριν τη δική για τον Ζακ τελείωσαν τα ευχάριστα, αλλά σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονική διάρκεια του... Του πρώτου προγράμματός μας. Ναι. Στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο, ναι, που είναι από μια πολύ ωραία εκπομπή. Εκπομπάρα, παιδιά, εκπομπάρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τον Μίτικα να κοιτάζει τρομοκρατημένος. Είμαστε εντάξει, μπορούμε να βάλουμε το βίντεο ή υπάρχει πρόβλημα? Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, παιδιά. Λέγεται Φάρμα των Ζώων. Ωραία, περιμένουμε επικοινωνία με το control για να μας πούν αν μπορούμε να έχουμε το βίντεο. Είναι αυτό. Ωραία, μπορούμε να το έχουμε? Να σας πούμε ότι απλώς, Θάνο, θες να το περιγράψεις εσύ, είναι προφητικό. Ναι, είναι προφητικό βίντεο. Είναι προφητικό. Αφορά την αναστολή των τακτικών χειρουργείων στο Αγία Σοφία. Αυτό είναι το τελευταίο ζήτημα που έχει γίνει στο κομμάτι της ανύπαρκτης δημόσιας υγείας και ειδικά στο κομμάτι των νοσοκομείων παιδών. Πριν 2,5 μήνες, οι γιατροί στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού ανακοινώνουν αναστολή των χειρουργείων. Βγαίνει τότε άρον-άρον ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει ότι για να μπορούν να συνεχιστούν τα χειρουργεία στο Αγλαία Κυριακού, παίρνω έναν αισιολόγο από το Αγία Σοφία, τον μεταφέρω στο Αγλαία Κυριακού και προκυρήσω τρεις θέσεις. Και τότε λέγαμε ότι έπρεπε να φτάσει η κατάσταση στο αμήν για να ανακοινώσεις ότι θα προκηρύξεις τρεις θέσεις, ενώ προφανώς οι γιατροί προειδοποιούν και τα φωνάζουν χρόνια, και να μεταφέρεις έναν αισιολόγο από ένα άλλο νοσοκομείο. Και τι θα γίνει? Για να δούμε τι μας είπε ο γραμματέας της ΟΕΓΕ. Έχει μασίσει φύλλα, ναι, εδώ πέρα, και έχει το προορατικό χάρισμα. Πάνος Παπανικολάου, ο προορατικός χάρισμας. Πάμε να τον ακούσουμε. Πρώτον, το πρόβλημα στο Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού, που είναι τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, όπως ξέρετε, έτσι, ναι, δεν είναι καινούριο. Είναι ευρέως γνωστό ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022. Όπως θα θυμάστε, τότε ήταν ο χειρουργικός τομέας του Αγία Σοφία που είχε ανακοινώσει αναστολή των τακτικών χειρουργείων αναγκαστικά λόγω ελλείψεων αναισθησιολόγων και λοιπού προσωπικού χειρουργείου. Τότε που μαθαίναμε για λίστες που φτάναν μέχρι και 2.000 παιδιά, όπως ήταν καταγεγραμμένα στη λίστα. Που εξακολουθούν να ισχύουν. Καλά, είναι εξωφρενικό. Ακούμε τώρα για λίστες αναμονής με τετραψήφιο νούμερο. Αυτό ήδη είναι... Ναι, που το παιδί όταν έρθει η σειρά του να χειρουργηθεί, πρώτα ο Θεός να είναι καλά, θα έχει πάει φαντάρος. Έτσι, αυτό σημαίνει αυτό. Από τη στιγμή που χθες υποτίθεται ότι ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα έβρισκε λύση σήμερα, ήτανε 100% σίγουρο, ας μην πούμε 100%, ας πούμε 99,99%, στα στοιχηματικά πεζόταν με απόδοση 1,00001, τώρα χάρη το λόγο, αλλά τι να κάνουμε, ότι η καταπληκτική λύση που θα έβρισκε θα ήταν γνωστή. Δηλαδή να μεταφέρει προσωπικό από τα Αγία Σοφία να πάει στο Αγλαία Κυριακού. 12 συνάδελφοι είναι σε 17 οργανικές θέσεις, οι οποίες και αυτές είναι ελάχιστες και πολύ πίσω από τις ανάγκες, όπως έχουν τονίσει κατ' επανάληψη οι συνάδελφοι όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί εκείνα τα οργανογράμματα ήταν πετσοκομμένα του πρώτου δεύτερου μνημονίου και πολύ πίσω από τις ανάγκες, οι οποίες ανάγκες ειδικά στα νοσοκομεία παιδών έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και λόγω του παιδοογκολογικού και λόγω των έκτακτων περιστατικών και λόγω της μεγάλης ζήτησης χειρουργείων. Το θέμα είναι ότι τώρα, όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει, θα κλατάρει το Αγία Σοφία. Διότι από τη στιγμή που έχει αυτά τα προβλήματα και αυτές τις ελλείψεις, το να μετακινήσανε στησιολόγους εκ των ένδων, δηλαδή από το Αγία Σοφία στο Αγλαία Κυριακού, δεν λύνεις κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά επιδεινώνεις το πρόβλημα, γιατί δημιουργείς πρόβλημα και στο Αγία Σοφία. Λοιπόν, να αλλάξω λίγο, να βάλω το πουκάμισο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Τον ευχαριστούμε, ήταν ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δεν έχουμε καταλάβει, ρε Θάνο, ότι ήταν πολύπλοκο. Ήτανε. Τι είναι αυτή που μου έχει μάθει. Μαλά ρούχα, είναι κλίπα από προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, είναι κλίπα από προηγούμενη εκπομπή. Αυτό που είπαμε είναι ότι είχαμε φέρει τον άνθρωπο εδώ πέρα πριν από 2,5 μήνες. 9 Δευτέρου του 2024. Και περιέγραψε αυτό που συνέβη τώρα. Ναι. Θάνο, θες να το περιγράψεις και μετά να διαβάσω ένα απόσπασμα από το δελτίο τύπου. Ναι, αυτό που συνέβη τώρα είναι ότι στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία οι γιατροί βγάλαν ανακοίνωση ότι από 1η Ιουνίου αναστέλλονται τα τακτικά χειρουργεία. Φτάσανε και σε αυτό το νοσοκομείο στο Αμίν. Διαβάζεις πλέον τέτοιες ειδήσεις και σκέφτεσαι πραγματικά, εγώ αυτό σκέφτηκα, ότι okay, σε αυτό το νοσοκομείο είχαν ανακοινώσει αναστολή και πριν 3 μήνες. Α, όχι, αυτό ήταν το Αγλαία Κυριακού. Ναι, αλλά και στο Αγία Σοφία δεν είχε ανακοινωθεί ότι αναστέλλονται τα χειρουργεία όταν πάλι φτάσανε στο Αμίν, πριν γίνει ένα μικρό μπαλωματάκι από την κυβέρνηση. Ναι, αυτό έγινε πριν 1,5-2 χρόνια. Και έχουμε χάσει το μέτρημα εδώ πέρα στο τι γίνεται, ειδικά στα νοσοκομεία παιδών και γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία. Βγάλαν λοιπόν βγήκε ένα δελτίο τύπου από την πενταμελή επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του Παίδων Αγία Σοφία, που εξηγεί τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι μόνο αυτό με το οποίο συζητούσαμε με τον κύριο Παπα-Νικολάου πριν 2,5 μήνες, η έλλειψη των αναισθησιολόγων και η πρόσφατη μετακίνηση συναδέλφων αναισθησιολόγου στο Αγλαία Κυριακού. Οι εργαζόμενοι πρακτικά δουλεύουν πια πέρα από τα όρια τους, σε συνθήκες υπερεφημέρευσης, εξοντοτικές για τους ίδιους και επισφαλής για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να μεγαλώνουν διαρκώς οι λίστες αναμονής των τακτικών χειρουργείων, τσακ, είναι αυτές που θα μικραίνανε, αλλά να καθυστερούν και τακτικά περιστατικά μεγάλης βαρύτητας. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να μεταφέρουμε την ένταση, που χούνε ογνά. Παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό αν μπορούμε να εξηγήσουμε το. Πόσο δραματικό είναι αυτό που περιγράφεται με αυτόν τον στεγνό τηλεγραφικό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχουν ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, πράγμα που σημαίνει ότι κι αν ακόμη αύριο διορίζονταν αναισθησιολόγοι, οι κλειστές αίθουσες δεν θα ήταν δυνατόν να ανοίξουν. Και λέει, έλλειψε προσωπικό, έλλειψε νοσηλευτές, τη μονάδα παιδών. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία κινητοποίηση στη διοίκηση στις 25 στις 10 στέκα το πρωί και αναστολή των τακτικών χειρουργείων από 1η-6η έως ότου γίνει δυνατή ασφαλής λειτουργία και εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί συνθέτουμε αυτό το puzzle της διαλυμένης δημόσιας υγείας, όπου οι άλλοι ξεπουλάνε μέσα στη χαρά και την ευχαρίστηση τη δημόσια υγεία και ταυτοχρόνως την διαλύουν. Αυτό γίνεται, αυτό περιγράφουμε τώρα. Είναι περιστατικά επίγοντα, βαριά, σημαντικά, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς και λίστες οι οποίες μεγαλώνουν. Όταν λέμε λίστες οι οποίες μεγαλώνουν, θυμάστε γιατί λίστες μιλάγαμε. Λέμε τώρα στο βίντεο που λέει ο Θάνος ότι είναι 2.000 και λέω εντάξει, να είναι τετραψήφιος ο αριθμός της λίστας αναμονής τώρα. Την πρώτη φορά που κατέρευσε ουσιαστικά ο χειρουργικός τομέας του Αγία Σοφία ήταν όταν βγήκε η πληροφορία για τα 2.000 παιδιά που περιμένουν στην λίστα αναμονής. Είναι πριν 1,5-2 χρόνια. Λένε μέσα εντωμεταξύ οι γιατροί της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ ότι έγινε συζήτηση από πλευράς διοίκησης για κοινή λειτουργία των αναισθησιολογικών τμήματων των δύο νοσοκομείων προκειμένου να καλυφθούν προσχηματικά τα κενά που υπάρχουν. Το οποίο, όπως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, σου λέει Όχι, Άδωνης Γεωργιάδης. Τι θα γίνει τώρα, θα παίρνω ανεσιολόγο, θα πάρω ξανά ανεσιολόγο από το Αγλαία Κυριακού να τον ξαναπάω στο Αγία Σοφία. Δεν τα ενώνουμε τα τμήματα να φαίνεται ότι έχουμε πολλούς. Και να λέμε έχω 20 ανεσιολόγους και να πρέπει να μπαίνει υποσημείωση για 2 νοσοκομεία παιδών. Οπότε περιμένουμε το επόμενο μπάλωμα που θα γίνει. Και αυτό μάλλον θα είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή, αν δεν είσαι να ασχοληθεί ο υπουργός, δεν ξέρω, έχει περάσει και 10 μέρες από την Eurovision. Ελπίζω να του έχει περάσει χαρά με το 12άρι, με τα 12άρια του Ισραήλ και κάποια στιγμή να ασχοληθεί με την δημόσια υγεία. Αν τύχει και το αν φέρει. Αν τύχει και το φέρει η κουβέντα στα πολλά τηλεπαράθυρα που βγαίνει, θα θέλαμε να τεθεί και αυτή η ερώτηση, ότι ξέρω εγώ, κάθε 2 μήνες ασχολούμαστε με νοσοκομείο που καταραίει. Με ένα νοσοκομείο παιδών που καταραίει. Θάνο, θα ήθελες να πεις λίγο κάποιες αντιδράσεις για το θέμα που συζητούσαμε χθες για το Ισραήλ πριν να κλείσουμε, να το πούμε λίγο συνοπτικά για να μην το αφήσουμε επειδή είναι φρέσκο και να κλείσουμε μετά. Ναι, το είπαμε πολύ συνοπτικά στην εκπομπή της Δευτέρας χθες. Είχαμε και την Λαμπερνή Θωμά την ώρα που συζητούσαμε για τον Ασάνς, που σχεδιάζαμε να συζητήσουμε για τον Ασάνς. Βγήκε και η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να το θέσουμε σωστά, που ζητάει ο εισαγγελέας να βγουν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και την ηγεσία της Χαμάς. Συνέβη αυτό. Τώρα θα ασχοληθούμε για πολύ λίγο με τις αντιδράσεις σε αυτήν την κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το Ισραήλ, δεν θα το πιστέψετε, χαρακτήρισε αντισημίτες. Χαρακτήρισε αντισημίτη τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μίλησε για εξωφρενική απόπειρα δίωξης. Συγκεκριμένα λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρσοκ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ αυτών των φρικτών τρομοκρατών και μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ που εργάζεται για να εκπληρώσει το καθήκον της, υπερασπίζεται και προστατεύει τους πολίτες στηρώντας το ακέραιο τις αρχές του διεθνούς δικαίου, είναι εξωφρενική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν. Υπάρχουν δηλώσεις και άλλων αξιωματούχων. Ένας από αυτούς κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για επίδειξη υποκρισίας και για μίσος κατά των Εβραίων που θυμίζει ναζιστική προπαγάνδα. Δηλαδή, ψύχρεμο. Ναι, τη διάβασα, έχει όλη τη βεντάλια αυτών των ψύχρεμων αντιδράσεων του Ισραήλ σε οτιδήποτε και απέναντι στον ΟΗΕ και απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε οτιδήποτε συμβαίνει, είναι είστε αντισημίτες, είστε ναζί και κάτι ακόμα. Α, και υποστηρικτές τρομοκρατών. Αυτό δεν το είπανε γιατί εντάξει, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζητάει να διωχθούν και οι ηγέτες Χαμάς. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο. Τα υπόλοιπα τα λένε. Έγραψε ο Βαρουφάκης γι' αυτό ότι μετά από αυτό θα πρέπει, αν πάει ο Νετανιάχου στη Γερμανία, να συλληφθεί και κάπως να αυτοσυλληφθούν ή να αυτοεξοριστούν ή να αυτοκατηγορηθούν για αντισημιτισμό. Θα είναι κάπως δύσκολο δηλαδή να το διαχειριστούν αυτό, αλλά υπάρχει μια σημαντική ειρωνία σε αυτό, διότι είμαστε σε μια φάση που όλος ο υποστηρικτικός λόγος για το Ισραήλ και οι κορώνες περί αντισημιτισμού κάπως αρχίζουν να κλονίζονται σε ένα υψηλό θεσμικό επίπεδο. Λοιπόν. Ναι, είχαμε αντιδράσεις και από την αντίδραση και από τη Χαμάς, που μίλησε για εξίσωση του θύματος με το θήτη. Ούτε στην Χαμάς άρεσε αυτή η κίνηση του εισαγγελέα να ζητήσει τα εντάλματα σύλληψης. Να το σημειώσουμε αυτό. Δεν έχει αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο για εντάλματα σύλληψης. Το έχει ζητήσει όμως ο επικεφαλής εισαγγελέας. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει με απόφαση τότε του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ομολοκλήρωση δηλαδή της διαδικασίας και για τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και είχαμε και ένα τελευταίο που νομίζω αξίζει να αναφερθεί. Είχαμε και τοποθέτηση του Τζο Μπάιντεν, που τον ακούγαμε χθες στην εκπομπή να λέει στους διαδηλωτές: «Σας ακούω. Ακούω τις ειρηνικές διαδηλώσεις, οι αθώοι Παλαιστίνοι που δεν φταίνε σε τίποτα, να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός με επιστροφή των ομήρων». Είχε αυτή τη γραμμή χθες ο Μπάιντεν. Βγαίνει αυτή η είδηση, τολμάει ο εισαγγελέας να κάνει αυτή την κίνηση κατά του Μπίμπι του Νετανιάχου και βγαίνει ο Μπάιντεν και λέει εξωφρενικό. Το ίδιο non-paper διάβασαν. Εξωφρενική αυτή η κίνηση. Στο παρελθόν, είπα, έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά του Δουπουδού, να το πούμε και αυτό, και δεν το αναγνωρίζουν επίσης. Και επίσης ο πρόεδρος σήμερα, αύριο ποιος ξέρει τι θα πει, λέει ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα δεν είναι γενοκτονία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και ιδίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να δω λίγο τι μπάζα έχουμε, τι μπάζα έχω κάνει, τι έχω μαζέψει από χρήμα. 64,87. Σας ευχαριστώ. Θα μπορώ να αγοράσω ένα πιάτο φαΐ να φάω στην υγειά σας για απόψε. Για μένα. Okay. Θα περίμενε κανείς να τα μοιραστώ. Εκτός μικροφώνου αυτό. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα. Υποστηρίζει το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Γεια σας. Φιλιά.